دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہیں، ذرا ہم بھی کچھ اپنا غصہ نکال لیں۔ اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتوں میں ہوا، ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیسائیت والی بات تو ایک ٹرانزینٹ پیریڈ تھا، ان کا وہ اگریسو دور تو ختم ہو گیا، اگرچہ ابھی تک مشنریز ہیں، کام کر رہے ہیں، بے تحاشا پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد اس کا سواں حصہ بھی پہلے نہیں تھا، لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندوؤں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے۔ ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت، مسلمانوں پر حملہ، نفی، اعتراضات، قرآن پر، حضور کی سیرت پر حملے، رقیق حملے۔ دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا، ایک ہے گڑ کھلا کے مارنا۔ وسیع المشربی، یہ تمام دین ایک ہی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لائق رہا فی الدین، کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے، بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں، کامن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو، اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین، کیا فرق پڑتا۔ یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا، یا جو اس وقت بھکتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا، ہندوازم کا ڈیفنس اگینسٹ دی آن سلاٹ آف اسلام۔ ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ دیتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے، کچھ اور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا، یہ بخار تو چلا گیا، یہ لعنت چھوڑ گیا۔ اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا۔ رہا دوسرے انداز کا حملہ، تو اس کی میٹھی چھری والا، اس نے میٹھی چھری والا کام کیا، اور مسلمانہ نے ہند کے اچھے بھلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئیں۔ یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا، اصل اب آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اول الذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا، اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا، آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تعلیف سرمئے چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ یہ ہے اس بخار کا موتنا۔ کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمۂ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا، ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرسری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا، تو اب دعوے شروع ہوئے۔ وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا، ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ، اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا. آریہ سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا، اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے. یہ آریہ سماج تھا، یہ برہم سماج ہے جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی. اس کی پیدائش ہے 1770، وفات ہے 1833. یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے، 1770 یعنی شاہ ولی اللہ کے انتقال کے 7 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، اور فوت ہوا ہے 1833 میں. یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا، اس کے 2 برس بعد. یہ کنٹمپریری ہسٹری کا ایک نقشہ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فطین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے تحفۃ الموحدین تصنیف کی فارسی زبان میں، موحدین کا تحفہ، اور اس طرح مسلمانوں میں حرج عزیزی حاصل کر لی. تثلیث کی نفی، عیسائیت کی تردید، توحید کا اس بات، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر حرج عزیز ہو گیا. بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینا کا نقیب، اور ہندی نیشنلزم کا عالم بردار بن کر سامنے آیا. انڈین نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے، اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا ہے، اس کی تحریروں سے، اس کے افکار سے. اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر اعظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چربے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا. وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت ادیان ہے، جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑوں کے دلوں کو چھیر ڈالا. واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتی ہے. ذل سائے کو کہتے ہیں، بروز ظہور کو کہتے ہیں، براہ ظاہر ہو جانا. ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کا ظہور ہے، مظہر ہے، ایکسٹینشن ہے یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک. اور گاندھی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے. یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجہ جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا، اس میں شمولیت اختیار کی. کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کیا تعلق؟ اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بعض معتقدین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ، اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ برہم سماج سے متاثر تھے، وحدت ادیان کے قائل ہو گئے تھے. مولانا اصلاحی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر، جب میں نے کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریف میثاق میں کی تھی. جس زمانے میں وہ سرپرست تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے بہت سخت، کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہم سماج پر ہوئی ہے. یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابوالکلام آزاد حالت ارتداد میں فوت ہوئے، اتنا غصہ تھا ان کے اس جو برہم سماج پر موت ہوئی اس کی. لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں 1920 میں علماء کے طرز عمل سے، اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی باضابطہ، تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پرزور شخصیت تھی، زوردار شخصیت تھی، اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر، ان کی فکر پر، سوچ پر. تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لیا ہو. ایک بات جس کا کہ جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا، وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے اس میں جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا. وہاں تو پھر یہ کہ پہلے ربوبیت پہ بہت کچھ لکھا، رحمت پر بہت کچھ لکھا، ہدایت پر بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ عنوان ہی کوئی علیحدہ قائم نہیں کیا، بس چھوٹا سا پیرا ہے سابقہ پیرے کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی مرکزی سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت نہیں ہے؟ یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جو بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، وہ چپ ہو جاتا، جواب نہیں اس کے پاس. یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ، وہ بھی مدافعین میں سے ہیں، مدافعت کرنے والے ابوالکلام کی طرف سے کہ یہ غلط الزام ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں چپ ہو گئے، خاموش. یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں، ان میں مولانا قاری سعید الرحمان صاحب ہیں علوی، وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، خاموش. تو معلوم یہ ہوتا ہے، اسی لیے دیکھیے میں نے بارہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابوالکلام کا نام لیتا ہوں، وہ ابوالکلام صرف 1912 سے 1920 والا ہے. بعد کے ان کے سیاسی نظریات، بعد کے ان کے مذہبی، اگر یہ تصور صحیح ہے، میں نے تو، اب ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں، وہ تو اللہ نے ایک وہ 1920 والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ مولانا یہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا، پکڑا گیا. لہذا مجھے پھر چھان بین کرنی پڑی، ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں ہوں. بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. قرین قیاس ہے یہ، اس کو یعنی یہ کہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا، اور جس قدر پھر وہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے، تو اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے کا بھی کوئی اثر انہوں نے قبول کیا. واللہ اعلم.